Но трябва

Или си на друга окреден. Искаш запозната ти да ме задържиш, твоя да бъда някой ден. Искаш да те чакам, да те чакам години, да ти бъда вярна красота. Младостта ми, щом отмине, знай, ще угасне любовта. Искам до те да мърдя, песен и мъка мъща. Нека света да смея, че съм любима жена. Обич ти нося в тебе, огън за твоите очи. Дай ми любов от сърце, нека горчи да горчи. Искам до те да бъдя, песен и мъка мъща. Нека света да смея, че съм любима жена. Обич ти нося в тебе, огън за твоите очи. Дай ми любов от сърце, нека горчи да горчи. Искаш да те чакам години, да ти бъда вярна красота. Младостта ми, щом отмине, знай, ще угасне любовта. Искам до те да вървя, песен и мъка мъща. Нека света разбере, че съм любима жена. Обич ти нося в себе, огън за твоите очи. Дай ми любов от сърце, нека горчи да горчи. Искам до те да вървя, песен и мъка мъща. Нека света разбере, че съм любима жена. Обич ти нося в себе, огън за твоите. Моя песен е лъжа. Oh,